dítě už tam je otočené. Bože, smiluj se. Mami, já potřebuji. Mami! Mami, co je s tebou? Doktor, doktor, zavolejte doktora, medika! Co pak to není žádný doktor? Vy jste doktor, viděl jsem vás v přístavu umítáč. Máš peníze. Ne. Táhni odsud, ty ďáble. Tato žena nepotřebuje mastičky od nějakého šarlatána. Jen Bůh může spasit její duši.